ใส่ร้องใส่ร้องใส่ร้องใส่ใส่ช้อมใส่ช้อมใส่ช้อมใส่ใส่ร้องใส่ร้องใส่ร้องใส่ใส่ช้อมใส่ช้อมใส่ช้อมใส่ जब दिल उदास हो तो साईं का नाम लेना, जीवन सूना लागे तो साईं का सुमिरन करना। जब दिल उदास हो तो साईं का नाम लेना, जीवन सूना लागे तो साईं का सुमिरन करना। साईं राम साईं राम साईं राम साईं साईं श्याम साईं श्याम साईं श्याम साईं साईं राम साईं राम साईं राम साईं साईं श्याम साईं श्याम साईं श्याम साईं। जीवन का हर पल हर दिन रोशन नहीं होता है, कभी गम के बदले जाते कभी आसमान रोता है। जब शाम नजर आए तो साईं का ध्यान करना। जब दिल उदास हो तो साईं का नाम लेना। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम बाबा साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं साईं श्याम साईं श्याम साईं श्याम साईं साईं राम साईं राम साईं राम साईं साईं श्याम साईं श्याम साईं श्याम साईं। जब आफत घेरे तुझको सब छोड़ दे तेरा साथ, इस झूठी दुनिया में कोई नहीं है माँ बाप। जब कहीं न मिले सहारा साईं के शरण में जाना। जब दिल उदास हो तो साईं का नाम लेना। बाबा साईं राम साईं राम साईं राम अल्लाह साईं राम साईं राम साईं राम बाबा साईं राम साईं राम साईं राम अल्लाह साईं राम साईं राम साईं राम। इस घट का क्या भरोसा ये कभी भी छूट जाए, ये जीवन तेरा नमूं फिर वापस कभी ना आए। जब आखिरी सांस चले तो साईं साईं तू जपना। जब दिल उदास हो तो साईं का नाम लेना। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम बाबा साईं राम साईं राम साईं राम जय जय साईं राम साईं राम साईं राम बाबा साईं राम साईं राम साईं राम।